99 zł. Teraz za jedyne 888. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 marca, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W południe wirtualne spotkanie przedstawicieli państw gotowych wspomóc Ukrainę po rozejmie. Ukraińska armia dementuje informacje, jakoby jej żołnierze w obwodzie kurskim zostali okrążeni. Nie żyje jeden z żubrów z Białowieży, został odstrzelony. Premier Wielkiej Brytanii organizuje zdalne spotkanie przedstawicieli ponad 20 organizacji i państw, w tym Polski, poświęcone Ukrainie, Rosji i Stanom Zjednoczonym. To tak zwana koalicja chętnych. Ma zapewnić Ukrainie niezbędną architekturę bezpieczeństwa, a także sposoby monitorowania zawieszenia broni, tłumaczy szef brytyjskiej dyplomacji David Lammy. W oświadczeniu wydanym przed spotkaniem jego organizator, premier Keir Starmer, zarzuca Kremlowi, że zignorował propozycję zawieszenia broni i nie traktuje poważnie kwestii zakończenia wojny. Żołnierze ukraińscy w obwodzie kurskim nie zostali okrążeni przez Rosjan. Informacje Donalda Trumpa i Władimira Putina dementują wojskowi i analitycy. Informację taką podał także magazyn Forbes, powołując się na rozmowy z ukraińskimi żołnierzami. Agencja Unian przypomniała, że o trudnej sytuacji w obwodzie kurskim mówił również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jednak ukraiński przywódca nie wspomniał ani o klęsce kurskiej operacji, ani o okrążeniu. Nie potwierdził również informacji o okrążeniu ukraińskich oddziałów Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Od kilku tygodni Rosjanie uderzają znaczącymi siłami i stopniowo wypierają Ukraińców z obwodu kurskiego. Starają się także odciąć Ukraińców od dróg zaopatrzenia. Jednak zdaniem analityków wojskowych sytuacja nie wymaga natychmiastowego odwrotu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeden z żubrów z Białowieskiego Parku Narodowego odstrzelony. Miłośnicy przyrody zdziwieni i oburzeni, a pracownicy parku tłumaczą się, dlaczego było to konieczne. Fani białowieskiej przyrody są decyzją parku zdziwieni. Jak mówią, żubr nie był agresywny. Innego zdania mają być mieszkańcy, bo według ich relacji żubr pojawiał się w pobliżu gospodarstw domowych także w dzień, no i czasami miał być agresywny. Na stronie Białowieskiego Parku Narodowego jest oświadczenie, w którym przyrodnicy wyjaśniają swoją decyzję. Jak piszą, był to dorosły samiec w wieku około 11 lat, ważący niemal 800 kg. Pojawiał się w Białowieży od 2022 roku i nie bał się ludzi. Na prośbę mieszkańców pracownicy parku próbowali go płoszyć, ale żubr cały czas wracał, także po wywiezieniu w głąb parku. W dodatku coraz mniej bał się ludzi i był coraz bardziej agresywny. Nie bał się osób, które go płoszyły, i samochodów, i zachowywał się tak, jakby przygotowywał się do ataku. Dlatego pracownicy parku wystąpili do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o zgodę na odstrzał. Jak podkreślają, był to krok ostateczny. Paweł Hondołowski, Polskie Radio Białystok. Klimat. W Łasku, Krotoszynie i Lubaniu jakość powietrza jest umiarkowana, na pozostałym obszarze kraju dobra i bardzo dobra. Aktualnie 32% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 10 do 15 zielone godziny. Warto w tym czasie wykorzystać nadmiar prądu. W Wielkopolsce na rzece Swędrni obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia o wezbraniu i przekroczeniu stanów alarmowych. W zlewni Górnej Noteci i rzeki Pisy utrzymuje się susza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. W Szczecinie nie brakowało emocji i przede wszystkim bramek. Pogoń pokonała Krakowie 5-2 w spotkaniu 25. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Choć to Krakowia po 11 minutach prowadziła 2-0. Dlatego straconej szansy na zwycięstwo po udanym początku żałuje pomocnik Krakowi Patryk Sokołowski. Na pewno początek był bardzo dobry. Później Pogoń, można powiedzieć, trochę pewnie rozczytała nas i zmieniła też pewne rzeczy w swojej grze i lepiej zareagowała. No szkoda tego, że straciliśmy te dwie bramki do przerwy. Myślę, że powinniśmy dotrzymać minimum z tym prowadzeniem, przynajmniej 2-1. I to wtedy może by się inaczej potoczyło też. No wiadomo, przy 2-2 czerwona kartka i można powiedzieć, że trzymaliśmy się do pewnego czasu, a później się posypało. W innym meczu Radomiak Radom pokonał Lechię Gdańsk 2-1. Dzięki temu Radomiak awansował na 12 miejsce w tabeli, a Lechia bez zmian pozostała na przedostatniej pozycji. Dziś kolejne mecze. Stal Mielec zagra ze Śląskiem Wrocław, Górnik Zabrze z Motorem Lublin, a Widzew Łódź podejmie GKS Katowice. Iga Świątek znów przegrała z Rosjanką Mirją Andrzejewą, tym razem w półfinale turnieju Indian Wells 6-7, 6-1, 3-6. Tym samym Polka nie obroni wywalczonego przed rokiem tytułu. Rywalką Andrzejewej w finale będzie będzie liderka rankingu Aryna Sabalenka, która w półfinale pokonała Amerykankę Madison Keys 6-1, 6-0, 6-1. W siatkarskiej plus lidze zgodnie z planem Warta Zawiercie w wyjazdowym meczu wygrała ze Stalą Nysa 3-0 w spotkaniu 29. kolejki. Najlepszym graczem meczu został atakujący gości Karol Butryn. Wcześniej Kuprum Stilon Gorzów przegrał z Indykpolem AZS-em Olsztyn 1-3. Pochmurno i deszczowo na południu, południowym wschodzie i północnym zachodzie, w innych regionach słonecznie. Od 3 stopni na Podkarpaciu do 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie w Śniadaniu w Trójce, słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia i naszych widzów na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. I od razu proszę o zadawanie pytań naszym gościom. Może uda się je wpleść w program, a nie tylko zadawać w internetowej dogrywce, jak to mamy w zwyczaju. Dzisiaj najważniejsze wydarzenia polityczne będą dla Państwa komentować Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam. Dwie teczki ma ze sobą, więc będą wykłady. Anna Radwan, Ryren, szef Polska 2050, wiceministra spraw zagranicznych. Dzień dobry. Wiceministra czy wiceminister? Jak pani sobie życzy. Anna Maria Żukowska-Nowa, Lewica. Dzień dobry państwu. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. I Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeszcze raz dzień dobry. Za nami amerykańsko-ukraińskie rozmowy w Arabii Saudyjskiej. W kraju awantura o rezolucję w sprawie wzmocnienia obronności Unii Europejskiej, aresztowanie posła Dariusza Mateckiego z Prawa i Sprawiedliwości i apel pana prezydenta Andrzeja Dudy o udzielenie Polsce broni jądrowej przez Amerykę, dosyć chłodno przyjęty w Stanach Zjednoczonych. Ale zaczniemy od tego, co się wydarzyło w Brukseli. 12 marca Parlament Europejski przegłosował rezolucję w sprawie wzmocnienia obronności Unii Europejskiej. PiS i Konfederacja głosowały przeciw. Premier Donald Tusk napisał na platformie X: robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby tarcza wschód była wspólnym zadaniem dla całej Europy. W Parlamencie Europejskim tylko poplecznicy Rosji zagłosowali przeciw, w tym PiS. Koniec złudzeń. Ja tylko dodam, że właśnie w ostatniej chwili europosłowie Koalicji Obywatelskiej zgłosili poprawkę dotyczącą wpisania tarczy wschód i uczynienia jej takim szerokim programem europejskim. Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja nie poparły całej rezolucji. Pan, ale tą poprawkę, tak. Pan poseł, ale właśnie nie wiemy, panie pośle, dlatego że nie, to nie było głosowanie imienne, tylko podnosiło się ręce do góry. Deklaruję, że poparliśmy. Ale to może poseł Jabłoński na początek. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało przeciwko? Bardzo dobrze, pani redaktor, dziękuję za to, że pani na to zwróciła uwagę, że to była dopisana na końcu poprawka. Dopisana do rezolucji, która jest zupełnie o czymś innym. I rzeczywiście my tą poprawkę poparliśmy. Ona sama w sobie jest dobra, choć nic tak naprawdę konkretnego nie wnosi, bo ona, mówiąc w skrócie, mówi, że tarcza wschód to jest coś bardzo ważnego. Zgadzamy się z tym. Do tej rezolucji można by dopisać jeszcze 70 różnych innych bardzo fajnych rzeczy. Byśmy to poparli. Tam jest kilka punktów, z którymi my się zgadzamy. Może nawet bym powiedział, że większość punktów jest dobra. Ale jest niestety kilka zapisów bardzo niebezpiecznych. Pierwszy podstawowy zapis, który budzi ogromny niepokój, mówi o zmianie zasady głosowania, zasady jednomyślności na większość kwalifikowaną. Dlaczego to jest groźne? Dlatego, że jeżeli decyzje w sprawach wojskowych, w sprawach zbrojeniowych, we wszystkich sprawach zbrojeniowych za wyjątkiem misji wojskowych, tak to jest tam napisane w punkcie 66, jeżeli to zostałoby oddane do decyzji większości kwalifikowanej, to możemy znaleźć się w takiej sytuacji, jak na przykład, drodzy państwo, z paktem migracyjnym. Przypominam, że pakt migracyjny, który został przyjęty w kwietniu zeszłego roku, również większością kwalifikowaną, rząd polski zagłosował przeciwko, ale zostaliśmy przegłosowani. Uważam, że tam rząd w ogóle powinien był powołać się na inną procedurę. Ale ten punkt 66 mówi w zakresie zarządzania europejską obronnością. Dokładnie. No to co ma pakt migracyjny tutaj wspólnego z obronnością? Procedura, która była w pakcie migracyjnym, teraz miałaby być również w sprawie obronności. Tu chodzi o zmianę zasady, która jest w tej chwili. W tej chwili o polskiej obronności decyduje Polska. Ile chcemy mieć żołnierzy? Od kogo chcemy kupować sprzęt? Na jakiej zasadzie chcemy współpracować z partnerami zewnętrznymi w ramach NATO czy poza NATO? To są nasze suwerenne decyzje. Jeżeli ten postulat polityczny, za którym parlament zagłosował, wszedłby w życie, to jest oczywiście zmiana traktatów. ale za tym właśnie głosowała Platforma, za tym głosowali wasi koalicjanci. Jeżeli to by weszło w życie, to będzie to bardzo, bardzo niebezpieczne dla Polski. Ja mam też taką prośbę, bo to są poważne sprawy. Platforma przez ostatnie dni oskarżała wszystkich o zdradę, o prorosyjskość i tak dalej. Ja mam taką prośbę do państwa tutaj w studiu. Ja się postaram unikać takich radykalnych tez, raczej wolałbym, żebyśmy się skupili na faktach. Jeżeli chcecie tego typu epitety używać w dyskusji o bezpieczeństwie i obronności, to jest oczywiście wasze prawo, nasi słuchacze to ocenią. My dyskutujmy o tekście rezolucji, bo w tym tekście są zapisy, które są po prostu w naszej ocenie dla Polski niekorzystne. Wy za tym z jakiegoś powodu zagłosowaliście. No ja nie wiem, czy mogę spokojnie rozmawiać o tej sprawie, bo jestem współautorem razem z posłem Halicki poprawki, która dotyczy Tarczy Wschód i uznania Tarczy Wschód za projekt wiodący, flagowy, tak naprawdę fundament polityki obronnej Unii Europejskiej, więc ja też niestety nie mogę potwierdzić, pani redaktor, bo to też jest taka sytuacja, że akurat w konkretnej tej poprawce numer 67 tak naprawdę nie było głosowania imiennego. Ja siedzę z tyłu sali posiedzeń, bo, tak powiem, miejsca na sali posiedzeń wynikają z nazwisk, więc jestem na esz. Ja nie widziałem tych podniesionych rąk PiS-u przy tej poprawce. To pierwsza sprawa. Można to jeszcze zbadać, możemy zweryfikować, możemy odtworzyć ten moment na kamerach, kto podnosił rękę, a kto nie podnosił. Ale pan sugeruje, że PiS nie mówi prawdy, kłamie? Ja obserwuję salę i wiem, że po tamtej stronie niestety nie było dużego wsparcia. Jak wygląda sytuacja, bo też to też uporządkujmy. Po pierwsze, to była rezolucja, która była wspólną rezolucją Europejskiej Partii Ludowej, socjalistów, EKR-u, czyli partii, do której należy PiS, Renew, czyli środowiska Polski 2050, jeszcze takiej, powiedziałbym, radykalnej lewicy. Więc mieliśmy 5 frakcji parlamentarnych, które przygotowały ten projekt. Pod tym rezolucją podpisany jest Joachim Brudziński, żeby było jasne. Problem polega na tym, że wtedy, kiedy doszliśmy do końca, udało nam się przeforsować Tarczę Wschód. Wszyscy w EKR-ze, czyli w partii, której szefem jest Mateusz Morawiecki, otworzyli oczy. Ponieważ zdecydowana większość całej tej frakcji, od ludzi premier Meloni z Włoch, poprzez wszystkie kraje bałtyckie, które należą do EKR-u, poparli jak jeden mąż tę uchwałę. Co się stało po stronie pisowskiej? No, podnieśli głowy razem z Grzegorzem Braunem przeciwko rezolucji, która dotyczy zwiększenia wydatków tak naprawdę na obronność, dotyczy przemysłów zbrojeniowych i konieczności współpracy, dotyczy konieczności zwiększenia produkcji, koordynacji różnych spraw i wspierania czego, i to jest bardzo ważne, bo tutaj te kłamstwa niestety się pojawiają, europejskiego filaru NATO. Wszystko, o czym piszemy w tej rezolucji, dotyczy właśnie tego, żeby wzmacniać europejski filar NATO, a tak naprawdę realizujemy też oczekiwania strony amerykańskiej, bo o czym mówi Trump od początku kadencji? O wzroście wydatków. I mówi o tym, że musimy wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. I to dokładnie jest wszystko w tej uchwale. Nikt nikomu niczego nie zakazuje. Państwa członkowskie, rządy państw członkowskich mogą wydawać pieniądze jak chcą, kupować broń od kogo chcą. Chcą kupować w Korei, niech kupują w Korei Południowej. Chcą kupować w Niemczech, niech kupują w Niemczech. Chcą kupować... Tutaj tego w ogóle nie ma. Znaczy, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, jest o czym jest mowa. Jest mowa o wzroście partnerstw Unii Europejskiej, o tym, że trzeba zacieśnić współpracę UE z Wielką Brytanią, z Norwegią, z Islandią, z Japonią, z Koreą Południową, z Nową Zelandią, z Australią i tak dalej, i tak dalej. Wracamy na drugą stronę stołu, gdzie ja mam wrażenie, że się po prostu, pani redaktor, kończąc, że po prostu się zakiwał PiS. I to jest, natomiast wie pani, sytuacje są czasami takie, że takie cyniczne zachowanie, taka bezczelna kalkulacja w kontrze do rządu była wbrew polskiej racji stanu i wszyscy o tym wiedzą w Parlamencie Europejskim. Wracamy na drugą stronę stołu, gdzie jest poseł Tumanowicz z Konfederacji. Panie pośle, czy to nie jest tak, że to zniesienie jednomyślności służyło między innymi temu, żeby nie było w przyszłości takich sytuacji, jak była z Węgrami, że prorosyjskie Węgry blokują szybką pomoc dla Ukrainy i przez to Unia nie może przekazać jakichś pieniędzy Ukrainie? Nadal, no, Unia Europejska to jest mimo wszystko związek niepodległych, suwerennych państw, więc nie widzę potrzeby, dla których mielibyśmy rezygnować z z naszej po prostu stanowiska w sprawie obronności, bo jest to po prostu przekazanie całych kompetencji niemalże całych Ministerstwa Obrony Narodowej w ręce Brukseli. Jeśli rzeczywiście koalicji rządzącej znudziło się urządzenie i przerasta ich to i muszą oddawać kompetencje Unii Europejskiej, no to po prostu niech rozpiszą nowe wybory i odejdą. Ale ja chciałbym powiedzieć o tym, że po pierwsze, jesteśmy za tarczą wschód. Tak, jesteśmy także za tym, poparliśmy tą poprawkę, natomiast cała rezolucja i są tam zapisy, które po prostu są według nas nieakceptowalne. Chociażby kwestia wspólnego europejskiego długu. To jest kwestia tego, że myśmy już widzieli, jak wygląda to w mechanizmie KPO. Jeśli Brukseli nie podoba się rząd w którymś z państw, to nagle te pieniądze przestają płynąć. I problem polega na tym, że przerzucając całą kompetencję co do tych finansowań w ramach Brukseli, my się pozbywamy rzeczywiście kluczowych możliwości decyzyjnych co do tego, jak w ogóle będą wykorzystywane te środki. I mamy do czynienia z sytuacją, rzeczywiście tutaj pan poseł Szczerba zwrócił uwagę na bardzo kluczową rzecz. Rzeczywiście w ramach NATO mieliśmy wielu pasażerów na gapę, czyli takie państwa, które nie wydawały tych 2% wymaganych. I teraz mamy sytuację, w której właśnie oni się obudzili, właśnie ci pasażerowie na gapę i nagle mówią o tym, dobra, to się wszyscy zrzućmy, ale przypominałem o tym, że Polska akurat ten wymóg spełniała, nawet wielokrotnie więcej. I to jest kwestia tego typu, że my chcemy mimo wszystko mieć w ramach swojej suwerenności możliwość decydowania o tym, jak wygląda nasza wojskowość, a ci, którzy rzeczywiście nie wydawali do tej pory swoich tych 2% PKB, rzeczywiście, żeby nadgonili, ale nie naszym kosztem. Anna Radwan, wiceministra spraw zagranicznych. Czy rzeczywiście to jest tak, że państwa narodowe się zrzekają kompetencji tutaj w kwestiach obronności? To jest najczęstszy argument eurosceptyków a propos rzekomej utraty suwerenności czy zrzeczenia się pewnych praw. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, możemy kształtować tą politykę. Dobrze wiemy, że będąc razem jesteśmy silniejsi. Gdybyśmy byli samotni, nie mielibyśmy tej siły, którą mamy będąc w Unii Europejskiej. Przechodząc do kwestii rezolucji, od której zaczęliśmy dzisiejszą audycję, no rzeczywiście dla mnie stanowisko i postawa środowiska pisowskiego w Parlamencie Europejskim była zaskakująca. To, że państwo zagłosowali przeciwko rezolucji mówiącej o bezpieczeństwie Polski, Polaków, naszego społeczeństwa, jest uderzeniem w polską rację stanu i zaskakujące jest to, że w tak trudnym momencie, w jakim jesteśmy, wojną u naszych granic, tego typu postawa zaistniała. Dziwi mnie to, że tym bardziej, że dotychczas mam takie poczucie, że i środowisko konserwatywne wspólnie z obecną władzą szła ramię w ramię, jeżeli chodzi o narrację w kwestii polityki obronnej, więc bardzo zły sygnał nie tylko na arenie europejskiej, ale też dla naszego społeczeństwa. Kto się cieszy z takiego podziału? No, myślę, że państwo znacie odpowiedź na to pytanie. Anna Maria Żukowska, czy Prawo i Sprawiedliwość dało się rozegrać Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej? Bo przecież to Prawo i Sprawiedliwość było tą partią, która na wschodniej granicy budowała zaporę. Mówiła, że trzeba wzmocnić bezpieczeństwo na wschodniej granicy, że jesteśmy szturmowani z Białorusi przez migrantów. I no teraz nagle się okazuje, że Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko rezolucji? Że jest przeciwko rezolucji, którą współtworzył najbliższy człowiek Jarosława Kaczyńskiego, Joachim Brudziński, więc zastanawiam się, co się zmieniło po drodze. Dlaczego się pod tym podpisał w imieniu grupy EKR, czyli też PiS-u, i później jednak PiS stwierdził, że nie będzie głosował za tą rezolucją, która tak nawiasem nie zmienia jeszcze w żaden sposób prawa. Trzeba by ją implementować, wdrożyć. Niepokojące jest natomiast to, że w tym samym czasie, w którym podejmowana jest to ważna rezolucja, państwa członkowskie, w tym przypadku Holandia, głosują przeciwko propozycji zwiększania budżetu na obronność, w związku z czym tutaj są dobre deklaracje i słuszne cele, natomiast potem na końcu, na etapie już państw narodowych okazuje się, że po prostu tych celów się nie da zrealizować, bo jeżeli te państwa nie podwyższą swoich budżetów, to nie będą w stanie zrealizować wszystkiego tego, co jest w rezolucji. A rezolucja oczywiście mówi o tym, że że i tarcza wschód jest kluczowa, i obrona Bałtyku, i państwa bałtyckie również są tą pierwszą linią obrony. Mówi też o różnych innych rzeczach, o Morzu Czarnym, które też się staje takim teatrem pierwszoplanowym działań, potencjalnie działań wojennych. I uważam, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu się gdzieś zagubiło w tym wszystkim, bo mieli kompas, mieli jasne ze swoich rządów jasne kierunki, czyli popieranie obronności Polski. I teraz tylko, nie wiem, z powodu złośliwości, z powodu konieczności bycia, bo są wybory, to muszą być przeciw temu, co proponuje między innymi Platforma Obywatelska, chociaż tak jak mówił mój kolega Szczerba, nie tylko, bo to wszystkie ugrupowania, które są w koalicji rządzącej, poparły tę rezolucję i ją współtworzyły, więc zdziwiona jestem po prostu. Nie będę tutaj oczywiście, wbrew temu, co przypuszcza pan Jabłoński, sugerować żadnych związków z Rosją, bo to jest po prostu moim zdaniem niemądre, bo tylko Rosja właśnie na to czeka, żebyśmy się przerzucali, kto jest czyim agentem. I nie rozumiem tego. Ja bym chciała usłyszeć od Prawa i Sprawiedliwości, czemu rezolucja, która też nie tworzy przepisów jeszcze przecież na tym etapie, tylko jest takim wyrazem woli. Pan poseł, Jabłoński, przepraszam, teraz pan poseł Jabłoński. To jest ten wyraz woli, żeby bronić naszą granicę, a wy mówicie, nie chcemy bronić granicy, nie chcemy, żeby państwa wspólnie tworzyły system logistyki na przykład. Tam też jest w rezolucji. Pani mówi, że pani chętnie by się dowiedziała dlaczego. Mówiłem o tym na początku, powtórzę jeszcze raz. W tej rezolucji jest masa pięknych słów, masa fantastycznych postulatów. No właśnie. Ale niestety zostały tam również dopisane pewne elementy bardzo groźne. Pani poseł, jeśli ktoś proponuje, żeby odebrać Polsce kontrolę nad naszym wojskiem i oddać ją do większości kwalifikowanej... Panie pośle, artykuł 66 tej rezolucji, odczytam go, żeby nasi słuchacze i widzowie mogli się z tym zapoznać. Parlament wzywa do odejścia od wymogu jednomyślności na rzecz głosowania większością kwalifikowaną. W punkcie 10 jest mowa o tworzeniu czegoś na kształt Europejskiej Unii Obrony. W punkcie 57 jest mowa... Ja zacytuję punkt 10. Nadszedł czas, aby podjąć działania mające na celu przekształcenie Unii w sprawie rzeczywistego gwaranta bezpieczeństwa. Rezolucja nie zmienia traktatów, które zakładają zasadę jednomyślności. Oraz utworzenie rzeczywistej Europejskiej Unii Obronnej. No i teraz właśnie, kolejny argument. Pani poseł mówi, ta rezolucja jeszcze nie zmienia prawa, trzeba by ją implementować. To w momencie, jak wy mówicie... Niech pan posłucha, panie pośle. Czy wy jesteście przeciwko Unii Obronnej? Jejku, w takiej formie? Tak, dlatego, że to jest tworzenie alternatywy dla NATO bez Stanów Zjednoczonych. Dlatego ja bym pisał. Pan pamięta, że Jarosław Kaczyński w 2014 roku był pierwszym politykiem, który mówił o armii europejskiej. Czy państwo chcecie się dowiedzieć, dlaczego naszym zdaniem to jest niebezpieczne, czy państwo będziecie im przerywali cały czas? Bo ja staram się to tłumaczyć. Nikogo o nic nie oskarżam. Mam wrażenie, że część posłów Platformy zrobiła to nieświadomie, po prostu dostali instrukcję, żeby głosować za. Część być może świadomie, nie wiem dlaczego. Natomiast NATO jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Tu jest też masa pięknych słów o NATO, ale to co jest wpisane do na przykład zmian traktatów jako Europejska Unia Obrony, to jest już projekt też przyjęty przez parlament, to ma NATO zastąpić. Pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani von der Leyen była w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim, pan poseł myślę, że był obecny, i co ona tam mówiła? Że te pieniądze europejskie, te 150 miliardów, mają trafiać wyłącznie na zamówienia do firm europejskich. Nie powiedziała nic takiego. Tak powiedziała, cytuję jej wystąpienie. Powiedziała, i sprawdzimy po programie, jest cytat dokładnie. Ale to nieważne, bo ja wiem, jak się będzie. No ale panie pośle, to jest, ja cytuję jej wystąpienie. Będzie można te pieniądze wydawać z Wielką Brytanią, z Norwegią, z Ukrainą, z innymi krajami. Ja cytuję wystąpienie pani przewodniczącej, może pan go nie słuchał tak uważnie. EDIP, to jest europejski program przemysłu obronnego. Do EDIP zaraz dojdziemy. Do którego zdecydowaliśmy, że będzie szybka ścieżka. Bo chcemy szybko uruchomić te środki. Szanowni panowie, pan minister Gajador nie zabrał głosu. Wyłącznie proszę, kraje europejskie. Ale to proszę skrócić wypowiedzi. My kupujemy samoloty F-35, czołgi Abrams, systemy HIMARS, systemy Patriot. Nawet nasze własne krajowe kraby są z podzespołami zagranicznymi. A ta reforma, przecież to jest interes przemysłu niemieckiego, francuskiego. Ja się im nawet nie dziwię się politykom niemieckim, że reprezentują interes Rheinmetallu. Ale dlaczego polscy politycy za tym głosują? No tego zrozumieć naprawdę nie mogę, bo to jest po prostu ograniczenie naszych możliwości. Panie pośle, sprawdzałam to, bo ten ton się już pojawił w wypowiedziach wcześniej Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu. I sprawdzałam to u ministra do spraw europejskich Adama Szłapki, czy rzeczywiście będą takie ograniczenia, że tylko w istniejących firmach, czyli we francuskich i niemieckich, nie będzie można kupować broń. I on powiedział, że nie ma czegoś takiego. A ja 19 marca będzie biała księga tych wydatków ogłoszona i zobaczymy wtedy konkretnie, co tam będzie. Alvin Gajadur. Ale my już wiemy, co będzie. Z wystąpienia pani przewodniczącej von der Leyen. To proszę zacytować. To jest punkt drugi jej wystąpienia. Unia Europejska zgodziła się na nową propozycję. Safe Security Action for You. Oferujemy 150 miliardów euro w pożyczkach. I dalej. Te pożyczki powinny finansować zakupy od europejskich producentów, aby wesprzeć nasz własny przemysł. Do tego to w tej chwili zmierza. Ale przeciwko, żeby tutaj był przemysł obrony. Przecież to sami o tym mówicie. My też chcemy, żeby budować przemysł obrony w Polsce. Rozwijajmy równolegle, ale robienie monopolu, na którym skorzysta polski rynek, do tego to dąży. Równolegle z amerykańskim, z koreańskim, z każdym innym. Ursula von der Leyen. Ale dopuśćmy do głosu Alvina Gajadura. To jest wystąpienie polityczne. Oczywiście szefowa Komisji Europejskiej chciałaby, żebyśmy kupowali w krajach Unii Europejskiej. Bo jest politykiem niemieckim. Ale biała księga, o której mówiła pani redaktor Grochal, która będzie zaprezentowana 19 marca, nie zawiera 19 marca, nie zawiera żadnego zapisu ograniczającego możliwość korzystania ze środków tego funduszu pożyczkowego 150 miliardów euro wyłącznie w odniesieniu do produktów czy usług z krajów Unii Europejskiej. Nie, bo te zapisy są w drugim dokumencie, czyli panowie, w EDIP-ie. A teraz w EDIP-ie jeszcze nie ma, ponieważ trwają prace nad EDIP-em. Ale już to może mi się w końcu uda dojść do głosu. Panie redaktor, no rezolucja nie stanowi aktu prawnego, jest to jedynie wyrażenie woli politycznej, ale oczywiście jest to ważna sprawa, trzeba dyskutować i Polakom należy się właśnie dyskusja. Trzeba przedyskutować te wszystkie sprawy, bo tak jak tutaj panowie mówili, no można tutaj domniemywać, że tworzyłoby się coś na wzór NATO bis, na przykład takie NATO bis, bo no jednak jeżeli zamówienia zbrojeniowe Komisja Europejska by jedynie realizowała, nie byłyby one realizowane przez poszczególne kraje. Nie, grupy państw. Panie doradco, grupy państw. Komisja nie będzie realizowała wymówień. Dobrze, ale tutaj jest zagrożenie, że jedynie kupowałoby się francuskie, niemieckie uzbrojenie. Nie byłaby, jakby to powiedzieć... Polskie. Ale może polską amunicję też, bo przecież mamy mieć fabryki amunicji. Pytanie, czy nie osłabiłoby to też Stanów Zjednoczonych, obecności Stanów Zjednoczonych w Europie, bo pamiętajmy... Stany Zjednoczone, panie ministrze, apelują, żeby Europa się zbroiła. Tak, ale pamiętajmy, że gwarancją bezpieczeństwa... Gwarancją bezpieczeństwa jest silna amerykańska armia stacjonująca w Europie. W Polsce też przecież jest duża liczba żołnierzy amerykańskich. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej i jesteśmy tak naprawdę, Stany Zjednoczone są naszym głównym sojusznikiem. Dlatego o tej sprawie trzeba rozmawiać, trzeba dyskutować. Natomiast tak jak powiedziałem, ta rezolucja nie jest aktem prawnym, jest to jedynie wyrażenie woli politycznej. Ale czy nie mamy dzisiaj takiej sytuacji, że kiedy Donald Trump nie wie, czy będą wojska tutaj w takiej liczbie, w jakiej są w naszej części Europy. Elon Musk mówi o tym, najbliższy doradca Trumpa, że Stany Zjednoczone powinny wyjść z NATO. To czy Europa nie powinna wreszcie stanąć na swoich nogach własnych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Ale Europa powinna robić równolegle ja tylko chciałem powiedzieć, panie redaktorze, że wypychanie Amerykanów. Poseł Szczerba. Bo akurat ponieważ jestem w środku, więc jakby trochę bardziej rozumiem te procesy. Znaczy rezolucja... To jest rezolucja w odniesieniu do Białej Księgi przyszłości europejskiej obronności. I my podjęliśmy tę decyzję, żeby taką rezolucję przyjąć jako Parlament Europejski. My reprezentujemy 500 milionów obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. I zanim Rada Europejska podejmie te kluczowe decyzje, zanim Komisja Europejska przedstawi ten dokument o nazwie Biała Księga, chcieliśmy mieć jakiś wpływ na to, co tam się znajdzie. Dla nas, dla polskiej delegacji Platformy PSL-u, wspieranej oczywiście przez Lewicę, wspieranej przez Michała Kobosko, Dla nas najważniejsze było to, żeby w tym dokumencie zagwarantować najważniejsze dla nas sprawy. To są to, co powiedziała pani posłanka Żukowska. Oprócz tarczy jeszcze jest, się nazywa Baltic Defense Line, czyli tak naprawdę linia obrony krajów bałtyckich. A dlaczego zagłosowaliście za większością kwalifikowaną? Bo to jest, myślę, najciekawsze. Dlaczego właśnie nie, akurat bo ja panu tego miałem nie mówić, ale powiem panu tak. Wie pan, że ja zagłosowałem przeciwko tej poprawce dotyczącej zmiany kwalifikowalności. Ale zagłosował pan za całą rezolucję. Tak, ale głosowałem przeciwko tej poprawce i cała delegacja polska również głosowała przeciwko tej poprawce, bo uważaliśmy, że to jest być może nie jest miejsce na tego typu zapisy. No, ale ostatecznie natomiast chcę pana zapewnić, że w Białej Księdze żadnego odniesienia do tej propozycji nie będzie, bo nikt nie zmienia traktatów. Już jest. Jak to? Nikt nie zmienia traktatów. Trwa. Nikt nie zmienia traktatów. Przecież jest stanowisko, jest propozycja zmiany przyjęta przez parlament. Nikt tą rezolucją ani Białą Księgą nie zmienia traktatów. Rezolucja nie zmienia traktatu. Szanowni państwo, bo zamykamy temat. Jeszcze jedna rzecz o Tarczy Wschód. Ale krótko. Czy ja mogę, bo krótko, Platforma próbuje to przedstawić jako rezolucja o Tarczy Wschód. Dopisana tam rzeczywiście na koniec. Ale jest Tarcza Wschód. Zawierająca element. Bardzo dobrze. Piękne słowa. Tarcza Wschód jest fajna. Zgadzamy się. Tylko co się realnie dzieje z Tarczą Wschód? Donald Tusk ogłosił ten program 18 maja ubiegłego roku. Mhm. Wiecie państwo, kiedy spotkał się po raz pierwszy zespół sterujący? 25 stycznia, po prawie 9 miesiącach. Więc ja bym bardzo chciał, żeby Platforma, zamiast robić awantury tak naprawdę o nic, zajęła się dzisiaj pracą, żeby ta Tarcza Wschód została realnie wdrożona. Ale my dostaliśmy pieniądze, to może pani ministra Radwan potwierdzić. 10 miesięcy, my dostaliśmy 52 miliony na Tarczę Wschód, mimo tego, że w dokumentach nie ma programowych. Nie wydarzyło się praktycznie nic. Co powstało konkretnie? Może państwo coś wiecie. Co konkretnie powstało na wschodniej granicy w ramach Tarczy Wschód? Pani ministra Radwan. To jest cały system elektronicznych zabezpieczeń. To nie jest po prostu jakaś zapora, która niestety tak naprawdę dziurawa jak ser szwajcarski. To jest cały system zabezpieczeń. Gdzie? Z lądu, z powietrza, z systemy nic informatyczne. Nic pan o tym nie wie, panie wszystko pośle. Wszystko wiem. Nie, panie pośle. Jest jeszcze strefa buforowa, która jest zostały dokończone przez programy zaplanowane jeszcze do rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ustawiliście tam te betonowe koziołki w kilku miejscach, a sam projekt a to na 10 miliardów... polsko-rosyjską, który wy nie widzieliście, że jest, istnieje? Na 10 miliardów na 4 lata w budżecie tegorocznym jest 500 milionów. Także dotyczy granicy polsko-rosyjskiej, którą się w ogóle nie interesowaliście, opozycji, a jest potencjalnym źródłem konfliktu. W imieniu opozycji my akurat oczekujemy tego, żebyście przyspieszyli pracę w sprawie Tarczy Wschód, a nie wpisywali piękne słowa do dokumentu, tylko przyjść do roboty. Zgadzam się, że będzie szybciej. Szanowni państwo, pozwolę sobie zacząć od odniesienia się do tego, co pan mówił, pan minister z Kancelarii Prezydenta. Miałam takie poczucie, że w tej narracji jest pokazywana inicjatywa europejska wzmocnienia naszej obronności w kontraście w opozycji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Państwo prezentuje... Nie w opozycji, tylko pamiętajmy, że Stany Zjednoczone przekazują na zbrojenia około 65% z stoimy budżetu całego NATO. Stoimy na dwóch mocnych nogach, jeśli chodzi o naszą politykę bezpieczeństwa. To jest Sojusz Północnoatlantycki, to jest Unia Europejska. I to nie jest tak, że my wybieramy teraz, kto jest lepszy, mama czy tata. Obydwie te nogi, tak to nazwijmy, są dla nas niezwykle istotne. I apelowałabym do pana ministra i do opozycji, żeby nie stawiać tego w kontraście, żeby nie antagonizować i nie sugerować, że my stawiamy teraz na przede wszystkim na politykę obronną Unii Europejskiej, a deprecjonujemy, tak jak państwo to sugerujecie, Sojusz Północnoatlantycki. A jesteście za odejściem od jednomyślności, czy przeciw? Teraz, jeżeli pan pozwoli, panie ministrze, cała strategia Unii Europejskiej, wzmocnienia nakładów na obronność, walka z defragmentaryzacją naszego rynku zbrojeniowego, który dzieje się w Europie, państwo też rządziliście 8 lat, mogliście coś z tym robić. Jest też odpowiedzią na apel Stanów Zjednoczonych o wzmocnienie nakładów i wzmocnienie siły Unii Europejskiej. Więc nie ma sytuacji, tak oczywiście jak państwo to oczywiście trzeba zwiększyć nakłady, o to apelował pan prezydent Duda też. Że i tu oczywiście jest pełna zgoda. Tutaj, jeżeli chodzi o pana prezydenta, obecny rząd, poprzedni rząd, idziemy jedną konsekwentną polityką w kwestii polityki obronności. Szanowni państwo, za nami... Przepraszam bardzo, zamykamy ten temat. Nie ma tego tematu na agendzie. Zamykamy temat. Za nami spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej w Arabii Saudyjskiej dotyczące ewentualnego rozejmu w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Ukraina zgodziła się na 30-dniowy rozejm, w czasie którego mają być prowadzone rozmowy pokojowe. Ale zdaje się, że Władimir Putin ma inny pomysł. Mówi na konferencji prasowej, że 30-dniowe zawieszenie broni byłoby w obecnych warunkach korzystne dla Ukrainy. Ukraina może w tym czasie przegrupować wojska i Putin mówi tak. Rosja popiera amerykańską propozycję zakończenia wojny metodami pokojowymi, ale jakiekolwiek zawieszenie broni powinno prowadzić do trwałego pokoju, a więc wyeliminować zasadnicze przyczyny konfliktu. Pan poseł Jabłoński, jakie to są zasadnicze przyczyny konfliktu? Czy Putinowi chodzi o to, żeby rozmontować tutaj wschodnią flankę NATO? Zasadniczą przyczyną konfliktu jest Rosja. No to myślę, że jest oczywiste dla każdego, kto patrzy na to bez tych właśnie rosyjskich okularów. No to Rosja jest państwem agresorem. To Rosja cały czas zagraża innym. Oczywiście Putin używa Trump tego... Patrzy przez rosyjskie Putin, okulary? Nie, mówimy na razie o tym, co powiedział Putin. On zresztą takie to bzdury opowiada od samego początku, jeszcze przed inwazją. Przecież Rosja się domagała tego, żeby Europa, czy w ogóle NATO się wycofało spoza linię sprzed aktu stanowiącego NATO Rosja, czyli sprzed linii 97 roku, także przed dołączeniem Polski. To byłoby dla nas śmiertelne niebezpieczeństwo i to nie byłby żaden trwały pokój, tylko to byłyby podwaliny pod kolejną inwazję rosyjską. Na całe szczęście, właśnie w 2021 roku, 2022, my wtedy zbudowaliśmy tą koalicję państw, które tą rosyjską agresję zatrzymały. Swoją drogą, gdybyśmy mieli zasadę większości kwalifikowanej w polityce zagranicznej czy obronnej wtedy, w 2021-2022 roku, to Niemcy, które wtedy chciały te 5000 hełmów wysyłać, doprowadziłyby do tego, że żadna pomoc dla Ukrainy by nie była wysyłana, bo takie było wtedy myślenie europejskie. Dlatego to jest takie groźne i dlatego do tego wracam, a państwo od tego tematu uciekacie. Ale później Węgry i Słowacja próbowały jednomyślności... blokować różne działania. Czasami Węgry, czasami Słowacja, czasami właśnie. Niemcy. Na przykład Niemcy blokują w tej chwili konfiskatę rezerw rosyjskich, co przyznał wiceminister Bartoszewski na Komisji do Spraw Unii Europejskiej, drodzy państwo. Niestety taka jest sytuacja. Ja nie chcę teraz bronić czy Orbana, czy Fico, ale tak samo nie chcę bronić Scholza, bo uważam, że jak ktoś coś blokuje, to trzeba z nim rozmawiać i go przekonywać. Znaczy, natomiast w tej rezolucji właśnie jest postulat użycia pełnych środków. Jest postulat odejścia od większości. Dlaczego one nie są uruchomione, te rezerwy? Przedstawiciele Unii Europejskiej w Londynie rozmawiali, pierwsze, w Paryżu pierwsze, o tym, że tutaj, miliardy mają być uruchomione na pomoc Ukrainie, że Ukraina, jeśli straci pomoc Stanów Zjednoczonych, to będzie miała się za co dozbrajać. Po pierwsze, to są też sprawy, które były uzgadniane na poziomie G7 i te 300 miliardów, o których rozmawiamy, to są wszystkie środki, które były zamrożone przez różne kraje. My mamy w takiej instytucji finansowej Euro Clearance. Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Czy rzeczywiście jest tak, jak mówi pan poseł Jabłoński, że to Niemcy blokują? Nie, to nie jest prawda. Nie ma po prostu takiej decyzji jeszcze. Natomiast Komisja Unii Europejskiej, pan minister Bartoszewski przyznał, że są trzy państwa, które blokują. Niemcy, Francja, Włoch. Trzy państwa w tej chwili blokują. Pana informuję, że dokładnie w tej rezolucji, którą przyjęliśmy, jest postulat, który kierujemy do Komisji Europejskiej, do Rady Europejskiej, do wszystkich innych ciał Unii Europejskiej, żeby odblokować te wszystkie środki. Udało nam się zbudować koalicję, a niestety pana koledzy, europarlamentarzyści PiS byli przeciwko temu zapisowi. Ale przejdźmy teraz do kwestii... Niestety tego kompletnie nie dotyczy. Panie pośle, proszę o dyscyplinę. Przejdźmy teraz do kwestii ewentualnego zawieszenia broni w Ukrainie. Pani posłanka Żukowska, czy... uda się to w ogóle przeprowadzić, czy Putin to zablokuje? Putin odgrywa maskaradę. To znaczy, z jednej strony oczywiście mówi Donaldowi Trumpowi, jak on to bardzo pragnie pokoju i w ogóle jest takim gołąbkiem pokoju. A z drugiej strony realnie nie zrobi nic w tym kierunku. No przecież to jest jakaś czysta hipokryzja, że mówi, że należy wyeliminować główne źródło konfliktu. No głównym źródłem konfliktu jest on. No to rozumiem, że sam siebie nie chce wyeliminować. On stara się stwarzać takie wrażenie, że Rosja jest teraz pełnoprawnym uczestnikiem wszelkich rozmów, chce wrócić i także na arenę handlową, no chce po prostu wrócić do business as usual i wydaje się, że niestety Donaldowi Trumpowi również na tym zależy. Mark Rutte o tym też wczoraj mówił. Będzie to popierał. Ja jeszcze chciałam tutaj na marginesie powiedzieć o roli Stanów Zjednoczonych. Kiedyś rzeczywiście mogliśmy mieć założenie, że to jest nasz absolutnie żelazny sojusznik. Jest w tej chwili Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem, ale nie nie wiadomo, jak będzie w przyszłości, dlatego że Donald Trump jest takim liderem, po którym można się spodziewać naprawdę wszystkiego. Jeżeli on z jednej strony potwierdza po raz kolejny, że dojdzie do zajęcia Grenlandii, że on do tego zmierza i do tego doprowadzi, a z drugiej strony jego administracja wyzwania do państwa, którego częścią jest Grenlandia, czyli do Danii, i mówi, sprzedajcie nam jajka, bo nie mamy, no to jest to jakaś totalna schizofrenia. No, można się spodziewać, że te wojska amerykańskie, które na przykład do Polski sprowadzimy, że w pewnym momencie z decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych one na przykład zaatakują Danię. No przecież z tym człowiekiem naprawdę wszystko jest możliwe. To jest strasznie niebezpieczne i przerażające. Dlatego właśnie powinniśmy budować naszą własną obronność w Unii Europejskiej, bo my leżymy tutaj, nie przeniesiemy się na drugą stronę oceanu, tam gdzie są Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone mogą mieć jednego dnia takie podejście, a innego inne. Dlatego, że to jest właśnie ta polityka transakcyjna, nie polityka wartości, tak jak kiedyś, że opłacało się Stanom Zjednoczonym doprowadzić do tego, żeby zmierzać do tego, żeby wojny w Europie nie było, bo więcej kosztowały Stany Zjednoczone udział w tej wojnie, zaangażowanie się, no bo gdyby tutaj cała Europa w II wojnie światowej przegrała, no to Stany Zjednoczone po prostu też nie miałyby potencjalnie z kim handlować, więc interesem Stanów Zjednoczonych jest to, żeby wojny w Europie nie było, ale jeżeli zmieni się to podejście i będzie tylko takie, jak prezentuje prezydent Trump, czyli dajcie nam coś, to my może się zastanowimy i też wam damy, to ja jestem jednak za tym, żeby budować bezpieczeństwo europejskie. Jak są większe zakwalifikowane? Może pani poseł powiedzieć się za tym? Panie pośle, ja mam do pana... Nie, ale ja mam do pana... Bo my już zmieniliśmy temat. Nie wiem, czy pan zauważył. Panie pośle, przepraszam, ale teraz chcę pana zapytać, bo pan wywołał już to spotkanie Marka Rutte z prezydentem Trumpem i rzeczywiście tam padło pytanie dziennikarki na konferencji prasowej. Czy będzie aneksja Grenlandii? Donald Trump powiedział, cytat, to się wydarzy. I co pan na to zapytał? Rutte powiedział, uchylił się, powiedział, że nie chce odpowiedzieć na to, że nie będzie rozmawiał o Grenlandii. I Donald Trump powiedział, potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego. Może NATO będzie musiało w to wejść. Czy pan popiera aneksję Grenlandii przez Nie, Amerykę? Nie popieram aneksji Grenlandii. Ale NATO wtedy nie, no, to my jak ale NATO to może wejść? Czy Polska będziemy tak. latać do Grenlandii, Powiem tak, to jest oczywiście na pewno bardzo ważna sprawa i interesująca. Natomiast mnie jednak dużo bardziej interesuje bezpieczeństwo mojego kraju, Polski. Nie uchylam się. Bo wie pan, uważam, jeśli Trump myśmy mieli w naszej części Europy aneksję Krymu w 2014 roku, a teraz Trump mówi o aneksji Grenlandii. Ja bardzo jednoznacznie odpowiedziałem na to pytanie. Nie popieram tego. Uważam, że jakakolwiek zmiana granic rodzi potencjalnie bardzo poważne konsekwencje, bo inni mogą też chcieć zmieniać granice. Najpierw Dania, a potem może inne kraje. Dokładnie, tak może być. Dlatego ja jestem temu przeciwny. Natomiast jeżeli, no ja nie wiem, bo zdaje się, że Stany Zjednoczone też jakieś rozmowy chcą z Danią prowadzić. Szczerze mówiąc, nie wierzę, że to się stanie. No ale to mnie interesuje jednak nieco mniej niż bezpieczeństwo mojego kraju. Pan poseł rozmawiali o tym, co pan sądzi o tej wypowiedzi Trumpa dotyczącej Grenlandii. Znaczy, ja tutaj się zgadzam, że no, nie możemy tego popierać. Jest to oczywiste, że jest to moim zdaniem głupie. Znaczy, chyba, że rzeczywiście się dogada, że jeśli rzeczywiście Grenlandia będzie chciała, ale już wiemy, że parlament się wypowiedział dosyć jednoznacznie, że nie ma zamiaru niczego tutaj zmieniać w kwestii swojej niepodległości. Więc po prostu temat jest, uważam, raczej drugorzędny dla naszej obronności. Ale my jesteśmy Polski. W NATO i Trump potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego, może NATO będzie musiało wejść. Wydaje mi się, że dość wyraźnie stanowisko zakreśliłem, natomiast mimo wszystko chciałbym wrócić jednak do tematu bezpieczeństwa Polski. Rzeczywiście tu ale w kontekście chociażby rozmów pokojowych. I tu jest akurat rzeczywiście dla nas ogromne wyzwanie, ponieważ jak widać, no się pewnego rodzaju nastawienie zmieniło. Wraz ze zmianą administracji w Stanach Zjednoczonych, no jednak ten zainteresowanie Europą Wschodnią jednak zmalało, przynajmniej do tego, żeby tutaj wojska oraz zainteresowanie Stanów Zjednoczonych, no żeby je wycofywać w jakiś sposób. I niestety problem jest taki, że musimy się odnajdywać w tej nowej rzeczywistości i musimy się przede wszystkim zadać sobie pytanie, co jest w interesie Polski, co jest w interesie polskiej obronności. Bo jak... Wszystko do tego zmierza, że jakoś ten pokój zostanie zawarty w ten czy inny sposób, na bardziej lub mniej korzystnych warunkach dla Ukrainy. Natomiast to wszystko do tego zmierza, ale my musimy się wtedy w tym odnaleźć. I to jest najważniejsze, co my musimy teraz powiedzieć. W interesie polskim jest to, aby żaden polski żołnierz na Ukrainie nie pojechał i nie znalazł się w żadnych misjach stabilizacyjnych, bądź też pokojowych. Tu jest tam powinny być wojska z państw, które nie graniczą z Rosji, ponieważ żeby ograniczyć możliwość różnego rodzaju prowokacji w tym zakresie. I to jest bardzo kluczowe według mnie, ponieważ na sam proces pokojowy prawdopodobnie jako Polska, jako polski rząd mamy niestety, ale mały wpływ. Jak widać, nawet nie siedzimy przy stolikach, które ale czy powinno być tak, jak domaga się Władimir Putin, żeby to były rzeczy... wojska spoza NATO, czyli na przykład z BRICS-u albo z Korei Północnej? To jest generalnie bardzo perwersyjne. To jest bardzo perwersyjne, natomiast nie zmienia to faktu. Takie są oczekiwania Putina. Nie zmienia to faktu, że ja mówię teraz w tym wypadku w kontekście, kontekście interesu polskiej, polskiej obronności. Wydaje się, że przede wszystkim my mamy wpływ na to, żeby nasi żołnierze tam się nie pojawili. Alvin Gajadur, prezydent Andrzej Duda zaapelował w Financial Times o to, żeby Donald Trump rozmieścił w Polsce broń jądrową. Od razu padła odpowiedź wiceprezydenta J.D. Vance'a. Nie rozmawiałem o tym z prezydentem. Proszę wyłączyć telefon. Ale gdybym, ale byłbym zszokowany, gdyby poparł rozprzestrzenienie broni jądrowej dalej na wschód Europy. Czy Andrzej Duda wyszedł przed szereg, czy miał rację apelując? Panie redaktorze, to trzeba przypomnieć fakty. Pan prezydent Andrzej Duda dużo wcześniej już o tym mówił, w rozmowach z sojusznikami, w rozmowach z administracją Stanów Zjednoczonych, bodajże w 2020 roku, 2022 roku też o tym wspominał. To jest odpowiedź na działania Rosji, która rozmieszcza broń nuklearną wokół granic NATO. O tym również Białorusi. I tak, o tym również pan prezydent informował na odprawach kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Sił Zbrojnych. Rząd o tym został poinformowany przez pana prezydenta w lipcu ubiegłego roku. Więc ta sprawa była dyskutowana wcześniej. Była i pan prezydent o tym informował. I to nie jest nic nowego. Panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce i te działania do tego zmierzają. Anna Radwan, ale jednak ze strony rządu, no taka delikatna krytyka w kierunku pana prezydenta została skierowana, bo premier powiedział, że może lepiej nie podejmować takich komunikatów, jeśli to nie zostało uzgodnione gdzieś wcześniej w dyplomatycznych rozmowach, że mamy szansę wziąć udział w tym programie Nuclear Sharing. Na przyszłość lepiej tego typu komunikaty wystosowywać, wiedząc, że druga strona pozytywnie na nie reaguje, na nie odpowiada. Ale tutaj też jest tak, żeby nie krytykować już siebie tak wzajemnie przy sobocie. Tutaj też każda tego typu inicjatywa, inicjatywa pana prezydenta dążąca do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa jest słuszna. Oczywiście tego typu rozmowy, tak jak wszyscy tutaj się co do tego zgodzimy, są i powinny być prowadzone w zaciszu gabinetów. Nie powinniśmy być zaskakiwani przez doniesienia medialne na temat pewnych inicjatyw, ale co do zasady każde działanie, sensowne działanie na rzecz poprawienia naszego bezpieczeństwa jest jak najbardziej korzystne. Ale może Andrzej Duda miał rację, bo okazało się, że kilka lat temu, kiedy formułował taki postulat, żeby państwa NATO przekazywały 3% PKB na obronność, to wtedy pamiętam też, że wszyscy się od tego odcinali, wyśmiewali to, a później okazało się, że Andrzej Duda miał rację, bo w tej chwili wszystkie państwa mówią, że trzeba się zbroić. Szanowny panie, ja pozwolę sobie przypomnieć, że to pan prezydent Bronisław Komorowski 10 lat temu, tak, patrzę na pana posła, ale myślę, że to już 10 lat temu, tak, jako pierwszy był w awangardzie w sprawie nakładów na zbrojenia. 2%. I przypomnijmy, że wtedy nie było też konsensusu politycznego, więc już jeżeli licytujemy się, kto był pierwszy, tak, w kwestiach nakładów, to był pan prezydent Komorowski, ale oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy się licytowali, który prezydent bardziej walczy o naszą Mnie nie chodziło o licytację, tylko chodziło mi o to, żeby pokazać, że może jest czasem tak, że trzeba odważnego stawiania spraw. No tak. I od tego jest przywództwo polityczne, tylko, żeby pokazać kierunek, że wtedy, tak krytykujemy często Andrzeja Dudę, to może go trzeba pochwalić za coś. Nie, ale nie wiem, czy pani zauważyła, moje słowa nie były słowami krytyki. I też, jeżeli państwo się wsłuchacie w też wypowiedzi pana premiera, to tutaj nikt tego nie krytykuje. Oczywiście sugerujemy może pewną delikatność w rozmowach i w deklaracjach, ale tutaj krytyki jak najbardziej nie było. W sprawach obronności, dobrze, bezpieczeństwa powinno mówić Michał Szczerba. Dobrze, tak, znaczy, tak, ta różnica niestety między tym, co zrobił Bronisław Komorowski, który był inicjatorem zapisania w ustawie 2% PKB. Ale po pierwsze tak, miał pomysł, zbudował konsensus, wprowadził to do polskiego porządku prawnego, przeforsował ustawę w Sejmie i tak dalej, i tak dalej. I mamy 2% i później już poszło. A pan prezydent Duda apelował do przywódców. Ten rząd przyjął budżet, gdzie było 4,2% PKB na obronność i to zasługą wyłącznie tego rządu i tego ministra spraw zagranicznych i całego składu oczywiście koalicji 15 października jest to, że mamy w tej chwili 4,7% PKB, więc tutaj jest... Powinniśmy się domagać tego, czy nie? I czy to jest realne w tej chwili? Przede wszystkim no, pytanie jest też takie, można zadać, no, kto się z tej kontrwansa cieszy. No, myślę, że na pewno nie my. No, bo ale niech pan powie, czy jesteście za nuclear sharing, czy przeciw? Jesteśmy za nuclear sharing. O, i to jest dobra deklaracja. To tak, szkoda, jesteśmy, że nie wspieracie jesteśmy również za tym, żeby rozmawiać z Francją o parasol. Ale pan chyba nie słucha, co my mówimy. Problem polega na tym, że jeśli chodzi o rozmieszczanie głowic amerykańskich, to tego nie ma na stole. Natomiast jest bardzo otwarta propozycja prezydenta Macrona dotycząca parasola nuklearnego jako formy odstraszania. I o tym cały czas przypominajmy, że nikt nie chce żadnego konfliktu w tym zakresie. Po prostu dla nas tego typu gwarancje, tego typu parasol jest dodatkową formą gwarancji naszego bezpieczeństwa, oby nigdy żadna ze stron nie użyła z zasobów broni, które posiada. Ja się bardzo cieszę, że w tym studiu tutaj padły takie słowa ze strony przedstawiciela Platformy. Żałuję, że wcześniej była krytyka prezydenta, bo tutaj powinno być współdziałanie. Jeśli chodzi o francuskie, tak samo. A co do tych wypowiedzi o 3% PKB, no niestety w zeszłym roku, przed szczytem NATO, prezydent to postulował. Właśnie Anna Maria Żukowska. Dobrze, to ja to potem sprostuję. To oddaję pani poseł głos, a potem sprostuję pana posła Szczegły. Nie widzę podobieństwa. Ja jestem absolutnie przekonany. Też z Anną Marią Żukowską. No naprawdę, panie pośle. Wprowadzimy w Hadze na szczycie NATO 3%. Panie pośle. Uważam, że czasem warto nawet wyjść przed szereg, mając taką plenipotencję, jaką ma prezydent w polskiej konstytucji, czyli no, ogłosić coś, co jeszcze nie jest ustalone, ale jest to propozycja. Prezydent ma prawo przedstawiać swoje propozycje, które potem po prostu wywołują ferment i dyskusję. I bardzo dobrze. I uważam, że tak jak właśnie zrobił to z tą propozycją, żeby wszystkie państwa Unii Europejskiej, nawet prezydent proponował do 4% z tego, co pamiętam, PKB, żeby to tak było. Jest. Założenie było takie, żeby zapisać 4, to może jak przynajmniej do połowy państwa dojadą, to będzie dokładnie właśnie te 2. Tak. I pamiętam taką rozmowę też na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, ale tutaj już nie będę wchodzić w szczegóły, bo nie mogę, ale była co do tego powszechna zgoda, więc to nie jest prawda, że ta propozycja była krytykowana. I teraz też ja nie krytykuję. Jestem za programem nuclear sharing. Na razie jest do tego jeszcze daleko, ale zmierzajmy, starajmy się o to, a dopóki tego programu w Polsce nie będzie, to faktycznie może spójrzmy przychylnie na propozycję prezydenta Macrona, o której tutaj też wspomniał. Teraz najbardziej zdecydowany uczestnik dyskusji, czyli poseł Kumanowicz. A ja będę mógł później sprostować, bo to są po prostu konkretne wypowiedzi. Może ktoś się nie zgodzi. Więc mam jednak problem z kwestią nuclear sharing, bo oczywiście tak, warto, żeby Polska miała broń atomową, tylko w tym wypadku to nie jest sytuacja, w której my w ogóle będziemy mieli nad tym kontrolę. I niestety obawiam się, naprawdę nie można tego też ignorować, tego aspektu, że możemy niestety, ale ustawić sobie niestety duże tarcze strzelnicze właśnie na terenie naszej ojczyzny. I mamy sytuację, w której... O bazie w Redzikowie. Ja wiem, ale to nie można tego ignorować. Znaczy nie można ignorować tych obaw. I warto byłoby jednak o tym też bardzo poważnie rozmawiać z naszymi partnerami, ze Stanami Zjednoczonymi, w jaki sposób w ogóle będzie kwestia wykorzystania tego nuclear sharing. No bo to jest prawda taka, że samo rozmieszczenie jeszcze nie gwarantuje naszego bezpieczeństwa. No tylko tak chciałbym naprawdę tutaj dać pod, jednak mimo wszystko pod rozwagę. Warto mieć tego, że jestem na broń, którą się jestem kupuje. Dokładnie, na przykład. No jednak mimo wszystko diabeł czasem tkwi w szczegółach i może coś, co ma pomóc w zwiększenia naszego bezpieczeństwa, może niestety, ale być także zadziałać w drugą stronę. Chciałem tylko, żeby to było, wybrzmiało. I teraz poseł Jabłoński. ta propozycja francuska na razie jest stosunkowo mało konkretna, bo nie wiadomo, czy to jest tylko deklaracja polityczna, czy rozmieszczenie głowic, natomiast my jesteśmy również jak najbardziej za tym i cieszę się tutaj, chociaż jestem bardzo zaskoczony, że mamy takie pozytywne nastawienie do propozycji prezydenta. W końcu bardzo się cieszę, że taka zmiana zdania nastąpiła, bo wcześniej niestety był prezydent krytykowany. Tu nie chodzi o licytowanie się. Chodzi o to, żeby przypomnieć, że jednak niestety można było zrobić dużo więcej, dużo wcześniej. Przypomnę, przed szczytem NATO ubiegłorocznym prezydent również postulował, żeby było zobowiązanie do 3%. Pan minister Sikorski, cytuję wypowiedź 6 maja 2024. Jestem sceptyczny, jeśli chodzi o takie windowanie oczekiwań, bo wtedy zamiast sukcesu szczytu możemy sami siebie skazać na porażkę. A po co? Więc takie było podejście pana ministra Sikorskiego. 2024 rok, dokładnie. No wtedy prezydent Duda proponował, żeby wpisać 3%. Minister Sikorski to sabotował, był przeciwny. Nie, jeśli dzisiaj wyciągnął... Znaczy, a to do czego się odnosił? Do czego się odnosił tutaj pan minister Sikorski? Panie pośle, panie pośle, było to podnoszone. Dzisiaj jest też podnoszone. Prezydent teraz proponuje rozmawiać o przyszłości, a nie o tym, kto był... Chodzi mi o taką rzecz. Jeżeli dzisiaj prezydent naprawdę rodzaju głupie spoty, w których występowała niestety pani minister Nowacka, która mówiła o tym, że w ogóle nie warto w ogóle inwestować w wojsko. I to jest naprawdę nie ma sensu. Tak, i możemy miesiąc po miesiącu będzie zapisane konkluzji szczytu. Teraz wszyscy postanowili przerywać. Widzicie, że ja wchodzę... Poseł Jabłoński kończy. Dziwimy się, bo pan wchodzi w słowo, a później krzyczy, że pan wchodzi w słowo. Drodzy państwo, ja się cieszę z tego, że zmieniliście zdanie. Pytanie na jak długo, bo niestety Ale pytanie, czy Donald Trump zmieni zdanie? Wielokrotnie to zdanie też w przeszłości zmieniały. Przypominam, ale że z tym Orbanem. Przypominam, cholera, że w przeszłości byliście przeciwko nawet tarczy. Te 2 miliardy by się polskiemu wojsku przydały. Znowu, niestety, rozmawialiśmy o tej jednomyślności, natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, ale niech pan tam mi pozwoli. Nie, no pan mi wchodzi w słowo. Nawet, pana sojusznik, pana koledzy z... Pytanie do pana posła Jabłońskiego. No tak, przepraszam. Ja coś mówię, a pan poseł Jabłoński. Czy dzięki świetnym kontaktom Prawa i Sprawiedliwości z administracją Donalda Trumpa przekonacie Donalda Trumpa i J.D. Vance'a do tego, żeby tutaj Polska mogła uczestniczyć w programie Nuclear Sharing jako beneficjent rzeczywisty? Mam taką nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że wszystkie polskie siły polityczne będą w tym nas wspierać. To się nie wydarzy na pewno w ciągu jednego dnia, czy tygodnia, czy miesiąca. To jest długa praca. To też nawet, żeby to zainstalować, to jeszcze kilka lat pewnie by potrwało przygotowanie wszystkich baz. Mamy ten program w 5 państwach europejskich. Na terenie 5 państw europejskich są głowice amerykańskie. Czy to zwiększa bezpieczeństwo? Moim zdaniem zwiększa, dlatego że Rosja jest potencjalnie mniej chętna do atakowania tych państw, na terytorium których jest broń nuklearna. Ale oczywiście czy nie będzie właśnie prowokacją w stronę Rosji? I właśnie to jest takie myślenie, bez samym szacunkiem dla pani redaktor, ale to jest takie myślenie, jakie prezentowały na przykład przez wiele lat choćby Niemcy, które ten sojusz z Rosją budowały. Ale Niemcy akurat mają te Niemcy to akurat mają, ale mówiły, że nie można Rosji prowokować, trzeba się z Rosją dogadywać. Dzisiaj niestety Mark Rutte, holenderski były premier, który też Nord Stream pomagał budować, teraz mówi, no już z Rosją trzeba jakieś relacje nawiązywać. Jest to wszystko bardzo niepokojące i tu wracam do tematu, od którego przez cały program uciekać. Oddanie decyzji nad polską obronnością do większości kwalifikowanej może spowodować, że inni narzucą nam taki mechanizm i już pan wchodzi. Weźcie się do roboty. Dobrze, panie redaktor, pan poseł Jabłoński napisał sobie karteczkę pod tytułem... Nie, panie, pan poseł, nie jest moja karteczka. Zasada jednomyślności. To jest wasza rezolucja. Ja wczoraj oglądałem program z jego udziałem tylko i o tym i wyłącznie mówi. Jakby unikał od... Zmierzamy do końca, szanowni państwo. Wie pan, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wy od tego uciekacie. Bo zagłosowaliście za czymś, co jest potencjalnie dla Polski niekorzystne. Nie ucieka, rozmawialiśmy o tym pół godziny. Szanowni państwo, powiedział, że to jest stanowisko rządu. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę. Dziękujemy słuchaczom Trójki, że z nami wytrzymali, ale przechodzimy do internetu. Prosimy o więcej uwagi. Zostajemy w internecie. Będziemy rozmawiać między innymi o panu pośle Dariuszu Mateckim i jego korespondencji. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Przed państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUVy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Nowe Fordy, Puma i Kuga w mega wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 53 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Marian, a po całym tygodniu pracy... No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież. I ty kupuj taniej na weekendzie kodów rabatowych w Media Expert. O, miło cię widzieć i to taką wyspaną.